stąd bez dwóch zdań. To tu gram, to jak New York State of Mind. Poznański stan świadomości, PDG z krwi i kości. Przyjmij mi to do wiadomości. Wokół trwa pościg, góra pcha nośnik. Gra w kości, oni chcą bym grał, ale pości. Mam tu paru gości, rap podczerpie z jedności. Ludni głośni, jestem góral, hip-hopowy inkwizytor. Patrz jak robimy to, dziwko, płać mi myto. To mój Saigon, poligon, tu wzrok goni złoto. Czas pędzi jak Orinoco, ja pomimo to. Jak przeciąg, jak pociąg, wpierdalam się na peron, no to Motorola robi hello moto. Jadę gaskę szczero złotą, sieję jak kiwerą. Popło, łatwo, gaszę światło, góra lubi postęp. Trzeba spłacać długi proste, bić się zaciął jak usta Judy Foster. To moich ludzi kodu dostęp, tu dorosłem. Stąd wyniosłem, poznańska kraina. Zabiorę cię w inny wymiar. Płynie flow po winylach, sprawdź styla. Mówi grup killa, to prawdziwe słowa. To dla wszystkich ludzi z Piątkowa. Flow inny, prawilny, od kurczy na do wildy. Góral z PDG firmy, sika ci do windy. Kręcę chore filmy, takie mam upodobania. Uważaj, bo twoja łania będzie upolowana. Rifa tu rolowana, ulokowana w blokach. Nic na pokaz, moi ludzie na bokach. Poznań to nie w brokach, wszędzie jeden wielki sklep. Wszędzie krąży koka, łatwo zarobić oklep w łeb. Ty chcesz pokrzyżować siki mi? Chuj ci w biznes. Jak i PMD, strictly business. I PMD dam nation. Na DKHN, piąty element w ten kutli. Wpadli do nas, zobaczyć jak się robi rap. Tu kupi ze mną paru, tu ludni ziemia. Kiedy okrywają nocy całą rap, dożywotni nauk. Oficjalnie robimy bajzer, bo mam ten dar. Jak Harvey Keitel, jak kaczka mordę będę darł. Zadbam o swoje, ty już o mnie się nie masz. Wracam jak ice, rzucam projekt ten rok. To mój rewanż, jebać ma raz. Prawdziwy dla gry na ban, jak ostek napad na ban. A w stopce płonie baba, wiesz to gada, to jest do garza. Ten ochujały pseudo aman, wjeżdżam na house. Na twarzy czarna bala chlawa, bujam ten kwadrat jak Ramona. Dwa, trzy wariat ze mnie, to raczej standard. Kiedy piją stopy werble, na ten dźwięk co po niektórym serca zają. To mój prosty rap, masz tu drugie Guantanamo, pało.